الله الذي الله غزات جعل لكم الانعام چه پیدا کړی دي تاسو د پاره زناور لترکبو منها دیر پار چتا سو سورلو کئی دیدین پا بازی بازی رب العالمین دی سورلی دی پار پیدا کری ومنها اوزنی دی زناورنا حغ دی تا کلون چتا سو اخری ولکنو تاسو دی پار فیها پدی زناور و حیواناتو کی منافع و نور دیر فیدی دی ورمخ کی آیات کی دو فیدی ذکر کی او سورلی او بل داوی دا غخن خوراک وید دغی دو فیدون علاوہ ولکم فیها منافع تاسو دا پارا دا سورلی او دا غخن خوراک نپدی کی نور دیر فیدی دی لکه دې شوده استعمال وای او بیا د شوده نو قسمه قسم سيزونه جوړ وای داغه نو غړی شول کچھ شول ماسته شول دارنګ دا وای د وړو د ویختونو قسمه قسم سيزونه جوړول داغه د سرمنو نا نور فائدې اغستل دارنګ په ادباز زناور باندې یوه کول ارټ کول او نور کارون کول ولتبلغو علیها او دید پارچ ارسی گئی تاسو سوار پدی زناورو حاجتن اغا حاجت تا حاجت وی امرن زابالن چی ارسی گئی تاسو پدی بان سوار حاجتن اغا حاجت تا فی صدورکم چستاسو پسنو کیوی وعليها او پدی زناورو وعلى الفلك او پکشتو باندې تحملون تاسو بارو لشي او دیو وطن نبل وطن تزي او رب العالمین تاسو د سورلی انتظام فرمایلی دی نګوردا د حیواناتو د زناورو فائده ذکر کی چې الله وی دی ته وګورئ دا زما د کمال قدرت زما د وحدانیت او زما د انعامات د پار یو لوی دلیل دی چې ما تاسو له زناور پیدا کړی او بیا مې درته هغه تابعدار ګرځولی او دا نعمت قرآن شریف زی په زی ذکر کړی او دا زناور چې انسان ته قسمه قسم فائدې اخلي د توی زما د نعمتونو ته وګوره او د دې شکر ادا کا او دلی اولو حصا تفصیلا پا سور نحل کی رب العالمین ذکر کردی لکو گو ریلتے مختلف حیواناتو مختلف فوائد ذکر کردی سوار لسم اپارا کی سور نحل چکل شورو کی مالتے دا زناورو مختلف فائدی ذکر کردی آیات پینزم کی فرمائی والانعام خلقها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَالْأَنْعَامَ وَاللَّهُ پِیدَا کړی دی زناور وَالْأَنْعَامَ وَزَنَاوَر خَلَقَهَا اللَّهُ پِیدَا کړی دی دا زناور لَكُمْ تَاسُ دَپَارَ اے بندگانو فِيهَا پَدِ زَنَاوَرُ کِ دِفْءٌ اغا سامان دا گرمی دو دے دا دی دا وڑائی دا سرمنو دا یختونا زان لد سردیو دا یخنی دا پارا گرمی گرمی جامی جوڑوئی ومنافعو پدی کی نور دیر فیدی دی ومنها تاکنون او دا دین تاسو خرائی ولکم تاسو د پار فیها په دې زناورو کې جمال خائص او زینت د پسترګو د خلکو کې ځکه مال والد د خلکو پسترګو کې داغه او زینت وی جمال وی حین تریحونا کم وخت چې مازی ګرید سهران کور تراولی وحین تسرحون او کم وقت چه ساری د کور نه صحرا او سران ته بوزئی وتحملوا اسقالکم او پورته کوي دا زناور ستا سودران دران بوجنا او پیټی یا اسقال د انسانانو دی بدن تم وئی لکه سورہ رحمان کی وئی سنفرغ لکم ایها الثقلان او پس سورہ زلزال کی وئی واخرجت الارض اسقالها نو اسقالکم اے اجسادکم واجسامکم وتحمل اسقالکم او پورت کوي ستاسو بدننا الى بلد نغکلی تا لم تکونو بالغیهی چنوئی تاسو رسیدن کی اغیتا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف دی نفسنو سرا ان ربکم لرعوف الرحیم بے شک استاسو رب خامخا شفقت کون کیو مہربان دے والخیلا وسنے پیدا کری والبغالا و خچر والحمیرا اخرنا لترکبوها دید پارا چی سورلیو کئی پا دی وزینا او داد پارا دزینت دی او دادید پارا ذکر کئی چی گورا یو دی انسان پا دنیا کی مقصد دے یو ضرورت دی یو دی انسان د زندگی مقصد دے بل د ضرورت دے گورا دا زناور دا خوراک دا جامی دا بنگلی دا داستوگ نزایونا لاری دا ٹول دے انسان ضرورت دے اللہ وی ما پا ضرورت کسی کمے کڑے نو چی پا ضرورت کے میں کمے نوے کڑے نو مقصد کے بسنگا کمے ہو کب مقصد دے دے جوان دا قبر او دا خیرت تیارے کل چی رب العالمین دے ضرورت پا سیزنو کی بندہ سرک کمے نوے کڑے نو پاغا مقصد کے وسنگ کتاب اللہ کمے ہوگی اللہ الذی اللہ غزات دے جعل لکم الانعام پیدا کری دی تاسو دا پار زناور اب اہل علم لکلو ایگورا لاغی جگہ گنگا پیدا کری کتصور ظلم زیادے کے نو چال شکایت نشی کولے خو پرز دا قیامت بگوری دا گویا نوی خبری بکے نو کسو ظلم چاہو کو دا دیو جرا مسئلہ دا دا حیوانات و حشر بم کی کچا اور سر زیادے کڑے ظلم کڑے نوی باقاعدہ دا اللہ دربار کی داغی تذکر رکھے اللہ غزات تے پیدا کری دیستاسو دا پار زناور لترکبو منہا دی دا پار چتاسو سورلیو کئی دا دین پوازی وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اَوْزِنِ دَدِينَ تَاسُخْرَئِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اَوْ تَاسُ دَفَارَا فَدِ زَنَاورُ كِي دِرِ فَيْدِ تَاسُ دَفَارَا فَدِ كِي فَيْدِ امام قرطبی فِي الْوَبَرْ وَالصُّوف وَالشَّعَرْ وَاللَّبَنْ وَالزَّبَدْ وَالسَّمَنْ لکه د دې وړۍ د دې ویښته د دې نه قسمه قسم سیزونه جوړیږي او شود دې او بیا شود نه قسمه قسم سیزونه جوړیږي ولتبلغوا علیها او دې د پاره چور سیږي تاسو په دې باندې حاجتا نو حاجتا فی صدورکم چې دې پسینو تاسو کې والها او په دې زناور پوچا وَعَلَى الْفُلْكِ وَكِشْتُو بَانِ فَدْرِيَابْ كِي تُحْمَلُونَ تَاسُ بَارُولِ شَيْءِ سُوَرُولِ شَيْءِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اَوْ خَيْ تَاسُ تَعْلَى آيَاتِهِ دَلَائِلْ لَخْفِ الْوَحْدَانِيَتِ لازن اور لو گوری دیخ پل بدن لو گوری اسمان او زمکی لو گو رئی پا دیخ پل بدن کی انقلاب لو گو را لکایاتم شپیتم کی تیر شن وی خلقکم من تراب سم من نطفت سم من علقت دا آیات تی ویوریکم آیاتی ہی خی تاسو تا دلائل دخ پل قدرت دخ پل وحدانیت فا فأي آيات الله تنكرون نو دا کم یاو دا آیاتو نو دا اللہ نا تاسو انکار کوئی دا کم یاو نا تاسو انکار کولے شئی نو اذا کنتم لا تنکرون انہا دل شیع من اللہ فلم تنکرون قدرته وللباس والنشر امام کرتبی ہوئی چکل دا دی شیعو نا تاسو انکار نشئی کولے چه دا دمرا هر سو اللہ پیدا کری او در کری دی او استاسو دا پیدایش او پدی که مختلف مراحل دا دی مالک او خالق اللہ دی نو چه دا دور قدرتو نے تسلیم ہوئی نو دا سنگا نا تسلیم ہوئی جگنی مڑی بجوندی نکی قیامت برا نشی دا خبر ابم تسلیم ہوئی فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ایَّ منصوب دے پدی رست و فعل معنی چی تنکرون دے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ نُدَكَمْ يَوْدَ آیَاتُنُ دَ اللَّهَ نَتُنْكِرُونَ تاسو انکار کوئی نو چکلت دی دور آشیاؤں نے انکار نشئی کولے نو ددی نولے انکار کوئی چکنی اللہ بمڑی جوندی نکی قیامت برانوالی افلم یسیرو فی الارضو آیا دئی گرزی دنی ندی پزمکا کی چه دئی دا پخانو امتن وغا آسارا و نخیو بوری چه غیتا اللہ سور قوتن ورکڑو او سور نعمات و احسانات ورسرکڑو چه دا موجود اللہ ویداغی لسمی سیتن دی رسیدنی خونجام سشو افلم یسیرو فی الارضو آیا دئی گرزی دلی ندی پزمک کی حتی یشاہدو آثار الامم السالفا فینظرو چدی بوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگ و خیری انجام دہا کسانو من قبلهم چد دین مخیم دا پخانو سا انجام شو دنوح علیہ السلام قوم چدور لوی عمر اللہ ورکڑو آدیانو سمودیانو تے دور لوی طاقت ورکڑو فرعون تے او نمروز تے دور لوی بادشاہی ورکڑو نداغی انجام سشو ضروریات دا دنیا طول ورسرو خو مقصد دا جوندو نشات غرزولو دیو جن یو زمون دا ضرورت تے یوم مقصد دے ادا خبر کافر سرکے من مسلمانانو سکڑی ضرورت میں مقصد غرزولے اور مقصد دا ضرورت کا درجہ کم نرے ضرورت مو مقصد گرزو لے اور مقصد حیات دا ضرورت کا درجہ کم نرے ہر انسان تا سوچ بکار دے چھ زد سد پار پیدائے کدا محلات دی کسور لئی دی اور کسدی ندا زمون دا زندگی ضروریات دی مقصد حیات زمون سرے اگر اللہ و دا اللہ دا رسول صحیح تابداری دا او دا آسمانی قانون او دستور مطابق جون تیرون لی چه اللہ حق سے قانون جوڑ کرے دا جون سے طریقے جوڑ کرے آغی مطابق جون تیرون لی افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلی ندی پزمکا کی فینظرو نچ دی بوری نظر کلا دستور گو مراد وی او کل دزلو سوچ فکر مرادی متفکر دے فینظرو چدئی سوچ و فکر کیو گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگ و اخیری انجام دہا کسانو چد دین مخکیم اے یو سور زید کافرو اغا چرچوی او یو سور زید دی فانی جوان دی خوشحالی خو انجام اسے جوڑ شو فران سور لی حکومتو او نمرو سو سوا کال حکومت کرو او دخدائی توب داوی بے کولے اللہ وی چو گوری اغا چوی بے انا ربکم الالا زستا سلوی رب امتران بے معلمت لکم من الہ غیری وی زمان بغیر مبل عبادت مستحق نشتا دا غفران سا انجام شو کیف کان عاقبت اللذین من قبلہم سرنگ و خیری انجام دہا کسانو چی دین مخکیو کانو اکثر منہم وغی دیر د دینا اے پتیدات کی دیرو وی کت پدیبان ناز و تکبر کے چر زما ڈل ڈیر دا لخ کرنی دیری دی کانو اکثر منہم وغی دیر د دینا کانو وغی اکثر منہم دیر د دین پشمیر کی واشد قوتن او دیر مضبوط پا قوت کی اے اللہ فرمائے لی وَيْلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ بِعَدَا غَيْغُنْتِ پِدَانَ شُلْ بلکہ سمودیان و عادیان و بوی مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةِ شْتَدِ دُنْيَا کے سوچ زمین پا قوت و طاقت کی نلوی وَاشَدَّ قُوَةً دیر مضبوط پا قوت و طاقت کی او دمر داغی تعداد او دمر قوتو چه قرآن شریف ذکر کری پا سورہ سبا دو اشتم پارا کی وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجود داغی لسم سلم زرم ہی سیتم ندی رسیدنی وآثارا فی الارض او دیرو پا غنخو کی چی پریخی دی پزمک کی وآثارا اے و اکثر آثارن ڈیرو پا نخو کی چپری خیدی پزمکا کی اگر نخی سوی پاخ پاخ کو پخی پخی بنگلے وی مضبوطی مضبوطی قلعگانے وی باغنو و آثارن فی الارد وی او ڈیرو پا نخو کی چپزمکا کی پری خیدی لکہ سورہ حج گو ریلتے فرمائے لی وی سورہ نشانات و نخی تپاتی دی واللہ سم پارکی سورہ حج رازی علتے فرمائے لی چی سمرہ نخی پزمک کی پریخی واللہ سم پارکی سورہ حج رازی آیات پیزم سلوی اختم گو رہی ورد دیر قومن حال و نمون دل تاغستی اللہ وی دی طولو تا ما محلت ورکڑو خوبیام رونی ولی فکائیم من قریتن وی دیر دکلونا پینزم سلوی اختمایات تے واللہ سمہ پارا سور حج فکائیم من قریتن دیر دکلونا احلکناها حلاکڑی دی منگ دغکلی والو لرا وحی ظالمتن وحال دادے چغی ظالمانو ظلم کولو فہی خاویتن ندغ کلی را غرزی دلی دی علا عروش حاد دو مانا گانے مفسرین اکڑی سرد چتنونا یا دا کلی را غرزی دلی دی فہی خاویتن دا کلی خالی پرات دی سوک پا کداستوگ نن پارنشتا علا عروش حاد سرد دین چی چتنے روغ رمٹنی وغیر معطلتن او دیر پاخ پاخ کویان معطلتن بیکار پریخو دلی شویدی وقصر مشید او دیر بنگلی پخی پخی دارمید فرعون بارکی دیو گرئی رسط سوید خان اللہ وی اگرئی سمر باغات تپاتی شل سمر تیاری تیاری خزانی تپاتی شوی پنجشتم اپارد آیات پنجشتم نمبر دے سورہ دخان کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانو فیہا فاکہین کم ترکو اللہ وی سمر ڈیری پریخیو فرعون و دعو قوم یادی من جنات اند باغننا تیار تیار باغن پاتشل او اغی سرد لخکر دریاب کی ور غرزولو وعیون نوچینی وزروع فصلنا ومقام کریم او زائون خیستا خیستا ونعمت نو نعمتنا کانو فیها فاکہین وغی پاغی کی لزت غستن کی کذالک اللہ ویدارنگی ارسن تپاتکل وعورسناها قوما آخرین پا میراس کی مورکڑو دا قوم بلتا فما بکت علیہم السماء والارض جڑان وکڑ پائی اسمان او نظم کی نپی زمکی جڑلیو نپی اسمان جڑلیو وما كانوا منظرين او نو اغی چغی تبین انتظار کرده شویو وید مومن خدا شان ده ورپسی اسمان جاڑی ورپسی زمک جاڑی ففرعون چا جڑا کرده وفما بکت علیهم السما والارض دلتم فرمائی و آثارن او دیرو پا نخو کی فی الارض چی پزمک کی پریخنی دیر نشانات پزمک کی پریخنی فما اغنا عنهم ننو دفکڑی داغینا ما هغا کانو یکسیبون چو اغئی کسب کون کی اے بنگلے جوڑے کڑے مالونے گٹنیو دیر اولادیو دیر نو کرانیو خو ایس شی اغئی تفیدہ ورنکا او دا عذاب الہی نے اخلاص نکل فما اغنا عنہم فما اغنا عنہم نو اس دفکڑی نو داغینا ما کانو یکسیبون حغا چو اغئی کسب کون کی دیر مال گٹھلیو او دیر بنگلیو دیر باغاتو خدا خو ضرورت دو دنیا دے پدی خسوک زن کدن او قبر و خیرت کی خلاصی گینا دا قبر دا زن کدن او دا خیرت دا خلاصی دا پارا دا برن اللہ قانون را لے گلے او وڑو کی اولوی هر چاته ویلی دی قانون دلاند ژوند بتیره فلما جاءتهم رسلهم هر کله چراغلی وی ته پیغمبران دا وی الله اور انبیاء علیهم السلام را لګلو بالبینات پسرغند دلائل او معجزات سرا فرحوا بما عندهم من العلم خوشاله شی و غی پاس باندې چودا غی سر دلم نام فرحو بما عندهم من العلم دیږي کی مفسرین د دې آیات په تفسیر کې ګڼ توجیهات ذکر کړي یو درې توجیهات دیږي کی امام قرطبی ذکر کړي او تفسیر روحمانی کې د فرحو بما عندهم من العلم کې شپږ توجیهات ذکر کړي یو پاغی کداو دا علم نا مراد دے دے کدا غی اغناکار او گندا قائد دی کلچ انبیاء علیہم السلام رالن دی ایمان دا توحید اغا مسلے ور تسرد دلائلو نا بیان کا فرحو نخوش آلشو دغ کافر بما عندهم من العلم پاغا چود دوی سرد علم نا پخپل گندا او کفری عقید خوش آلشو چیغه د توحید نه انکار د قیامت نه منلو پاغه خوشاله شو مسوال دارا دی چې دی ته څنګه علم وي وای دا علم دې ته تحکم وي لکه راغلی الله او بل دارک علمهم فی الاخره برباد شوه دې فنا شوه دې بیکار شوه دې علم د کافر د اخرت بارکی ای دنیا کې سور سور مقام ته رسید خدا خیرت بارک علم دا سی دے لکاڑو چیوینا او دا منینا بلد دارک علم فی الاخرہ دیم توجیب آیات مبارک کدا ویکل فرحو خوشحالی پمانا دا خندارازی ویکل چراغلو دوی تا پیغمبران دوی بالبینات پسرگند و موجزات فرحو ندئی خندا کڑیو آسپکوالے کڑیو بما عندهم من العلم داغس پسی چود دی پیغمبران سرد علم نام دا انبیاء علیہم السلام اغا علم العیاذ باللہ آسپک گن لیو او داغی بینات دفکنیو یو مانا پا آیات مبارک کی داو ویستحقرون له علم الرسل علیہم السلام وَيَدْفَعُونَ بِهِ الْبَيِّنَاتِ دین دار چلیئے کہ دے علم نا مراد علم دا فلاسفہ و دا دہریین و علم دے کلچ انبیاء علیہم السلام دویتا دلائل دا وحدانیت و توحید روڑو فرحون دے خوشالشیو بما عندهم من العلم پہاس چلی دوی سراو دا علم دا فلسفی او دا دہریت دا علم نام او دې کې روحمانی پا خپل قدم کړي دا د دې زمانې نه مخکنی لږ زمانه کې دا سیمو بعض علماء سره د قران او سنت علم او بعض خلق به فلسفه او منطق زده کول وي به علم دار او دی کر روحمانی دا غیرت فرمایله وی سقراط دا د فلاسفه او مشهور ورته ویل شل چې موسی علیه السلام راغله او یره ورته لاړه کړه نو ډېر دومت زده کی ناوی نحن قوم مهذبون فلا حاجت لنا الى من يهذبنا ویمون پخپلا با اخلاق و محذب قومیو نمون چال حاجت نو لرو چیز مون لدی سوک تحذیب فرحن بما لحس من فضلات الفلاسفہ ویعوی چی ان للم هو ذاکا دون ما جا به الرسل صلوات اللہ تعالی و سلام علی مجمعین ندیم توجیب بدی کدا وردالا خلق رد دے چی دا قرآن و سنت نمزد کئی دی مقابلہ کی پا نور علوم فخر کئی ننم خلق علم ستا وی دا دنیاوی علوم لوی علم کم دے او کلو علم پس بزی اگر کچین لیا دے دا دنیاوی دے العلم ما جا من فوق علم حاغ دے چی کم دا برا نراغ لے چی پاغی اللہ پی جندیشی دا اللہ رسول پی جندیشی دا ہر چا حق پی جندیشی فرحوا بما عندهم من العلم خوشال شودی پاغ چود دوی سر دے علم نام علم دا فلسفی علم دا قرآن و سنت نخلاف دا نور سیزن پاغی خوشالی کرے او دیوے کدرے میں توجیح دارا انبیاء علیہ السلام ورت واضح دلائل پیش کریو ندی پدی خوشال نشول فرحوا بما عندهم من العلم علم نمراد دیوے کدائی جہل دی پخپل جہل خوشال شیو او خپل جہل تید علم نمی خیو خپل جہل تید علم نمی خیو دارنگی سلورم توجیب آیات مبارک کدارا چی زمیر دا فرحو او زمیر دا فرحو کافر تدے او دا عندهم انبیاء علیہ السلام تدے نمانا داشوا فرحو خوشال شیدہ کافر بما پا عندهم من العلم چی اود دی انبیاء علیہ السلام سرد علمنا ویدا خوشالی دے کہ پمانا دا خنداو دے استحضا دا نا انبیاء علیہ السلام دا دن پوری خاندلیو اغی پوری استحضا کرو لکا کافر برالل دا اللہ حبیب مناستو اغزول اڈکے بے پگتو کدا سیوری جولو ویمن یحی العظام وحی رمیم سوک دے چی دادو کی ببیا جوندی کی اوالان کی وحی رمیم پگتو کی بے ورجل جدا خو زری زری دی ندا انبیاء علیہ السلام نولوم پوری خندہ بے کولا انور توجیحات بپکی بے انشاءاللہ وائی للبیناتی هر کلا شراغلی وغیتا رسولهم رسولان علیہم الصلاة والسلام داغوی بالبینات پسرگند موجزات او دلائل سرا فرحین خوشالشی دغ قومنا کافران مشرکان بما پاغس عندهم من العلم چود دوی سرا د علمنا دیکھ یو سلور توجیحات در لذکر شیو چیدے کہ دے علم نس مراد دے او تفسیر الحلوانی پدی کی تقریبا شپک توجیحات ذکر کری یو دا چیدے پخپل علم خوشحال شیو نا اغاول توجیدہ وقدر نہیر شیو چی دی دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام اغا علم العیاذ باللہ سپک گنلیو لکو سم تاسو گو رئی باز خلق وی او دنا پو حی دو جنا دے اسلام داوم کئی خولیم شرعی ورط دران مخکاری او پاغ اخپن دنیوی علوم بانی سکئی غرور کئی تکبر کئی اوزان تا نسبت دا علم کئی علماء تا نسبت دا ناپوہی کئی اسم دا بازی تعلیمی افتہ طبقی پا ذہن کی دا دی چې د علماو طلباو دا غي سپکاوي دي. درېمه داوا چې دوی په علم د فلسفي او د دهرینو په علم خوشاله شي او د علوم د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه ځان بې پروا کړو او بل توجیه په دې کې داوا انبیاء علیهم السلام خو علم د شریعت روړو د قبر او د آخرت یو فکر روړو د خوف الهی د تقوا یو فکر روړو نو دای هغه علوم شاته ورغور او فرحو بما عندهم من العلم من علم الدنيا دای د دنیا په علوم خوشاله شو چې مولا د دنیا د ګټلو چل راځي د دنیا د راحت د عيش او عشرت اسباب مون کو جوړ کړی بدايات بدا سیمانا شي لکسرنګ سورې روم کې تیر شوی دی ابتدا کې وګورئ لېشتمه بار کې سورې روم کې الله رب العزت حال بیان کړو د کافرو ابتدا د سورې روم کې راځي آیات مبارک وګورئ وم وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ يَعْلَمُونَ فِيهِ دَا كَافِرٌ يَعْلَمُونَ فِيهِ دَا كَافِرٌ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَخْكَارَا وَظَاهِرَ وَسَرْغَنْدِ جِنْدِ دُنْيَا پخ لباس پخ خوراک پخ بنگلی پخ سورلی پوی وهم عن الاخرت هم غافلون او دی دا اخیرت او داغی دا علم و فکر ندوی غافل دی دا حال دا کفار ذکر کئی او نن زمون مسلمانان دا حال لے د دنیا په هر خبره پوي دي په غټلو پوي او کلمه مدرسنه د موږ سبق مو سینره د موږ فرایز رات ناراضي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پوهیږي د ظاهر د ژوند دنیا وهم عن الاخرته هم غافلون او دی دا اخیرت نبی غافل دی ورا دنیا بانے پویدل او پا اخیرت نپویدل دا کمال ندے دنیا بارکی کیو سڑے سادی خوچ پا اخیرت ہوئی نبی تا کمال ہوئی وهم عن الاخرت هم غافلون او دی دا اخیرت نهم دی غافل دی نفرحو بما عندهم من العلم دید دنیا د سیزنو پہ علم خوشا لشیو اور انبیاء علیہم السلام دے علم نیزان بے پروا کرو چمو سر خدور ہنر دے دور عقل لے اور دنیای لحاظ سر دور امخ کیو من دا انبیاء علیہم السلام پہ دی علوم سکو دا علوم اسپک گنلیو آیا اشپگم توجیب آیات مبارک کدام ذکر دا اشپگم توجیب آیات مبارک کدام ذکر دا چکل انبیاء علیہم السلام ددی دا جہل او ددی دا بیدینی ہونی دا فرحو خوشالشی دا پیغمبران بما عندهم من العلم پہاغہ سبانی چود دوی سرد علمنا دیر شکر ادا کرو چا اللہ استا رحم و کرم دے کچرتا منت علم د شریعت نویرا کرے خوزم بندہ سے حالوے لکد دوی چے نمرات تے شکر دے کلے یو جاہلو کتو چا پا دنیا گٹلو پا بانگلو سورلو پوئی خود دن سرس تعلق نشتا نو پا دی خپل علم شکر ادا کھاو اللہ تا سجدے شکر بانی پریزا فرحو بما عندهم من العلم خوشالشی دام دی علیہم السلام پہغا چود دوی سرد علمنا وحاق بهم اور نازل شیو پدی کافرو ما کانو به یستهزئون آغا چو دی داغی پوری چٹو کی وے کھولی او کان داخل کو پفیل مزارے دام ہوئی چی او وقت پیغمبرانو پوری ٹوکا نوا بلکی ترسو چی دا کافر جوندیو نداغی دا جوندن مقصدو دا پیغمبرانو پوری ٹوکی کون وحاق اورا نازل شیعو بهم پدی کافرو ما کانو بهی استهزئون آغا چی دی دی پیغمبرانو پوری و داغی پوری ٹوکی کون کی فلما رأو باسنا هر کل چلی دلیو دی عذاب زمونگا دا اللہ یو قانون ذکر کئی چی پا کم و کافر و عذاب راغلے و عذاب بے پستر گولی دو نبیاب دیمان دروڑو چگے والی فلما راور کل چوکت و غیباسن عذاب زمونگا قالو نویلو دغی کافرو آمنا باللہ وحده ایمان روڑے دے من پا اللہ وحده پدا سے حال کی جدا اللہ ای کی یعودے نی پا ذات کی شریکشتا نی پا صفاتو کی شریکشتا اور نی پا فعالو کی شریکشتا وکفرنا وی منگا انکار کردے بما دا حغسنا کنا چو منگا بیہی مشرکین ددی اللہ سر شرکان جوڑو ان کی اللہ وی فلم یکو ینفعهم ایمانو نو چی فائدہ ورکڑی و دیت ایمان روڑو دلی لما رأو باسنا کل چی دیلی دلیو زمون عذاب دا یو قانون دے چی اللہ ذکر کئی دا یو انسان کو با قبلی گی خوچے کل دا عذاب پستر گلی دلی نیو کلے کا عذاب پستر گولی دو زن کدن کی ملائے کو قتل چرال نوحران قبض کئی دغ وقت دوے سورتو بے اوبازی نبیاتو بے قبلی گی و منظوری گی حدیث پاک کی مراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی اور حدیث دیوے کی ابن کثیر ذکر کرے لے وَإِنَّا حدیث پاک کے راغبی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی ان اللہ تعالی یقبل توبت العبد ما لم یغرغر فَإِذَا غَرْغَرَ وَبَلَغَتِ الرُّوحُ الْحَنْجَرَ وَعَاَيَنَ الْمَلَكِ فَلَا تَوْبَتَ حِنَيْزٍ اللہ قبل بھی توبہ دا بندہ چکل دے دا زنکدن حال تلی رسے دلے نکل چے زنکدن شورو شی اور روح دے مرائی ترو رسی او دا مرکی دن کے پستر گو ملائکوین فلا توبہ تحین ایزن دا وقت بیا کدے دیری توبی ہو باسی متوبہ نہیں آیات کی گو رسو خبری دزدکڑی بھی یو دا چگر کافر پا زن کا دن کیوئی چی عذاب دیولی دو آمنا باللہ وحده ایمان مروڑے دے پا اللہ وحده ایکی آواز ایمان نے یعنی توحید خالص اور انبیاء علیہ السلام سر گرد مشرکان و جنگم پری وحده کیو بیرو کافر و سیواد دہریو نخو اللہ منلو اللہ تے مسکول رجینی حجن بے کول خدا اللہ توحید خالص نمالل اللہ عبادت بے مکولو نونو گٹو کبرنو بتانو انسانانو پیریانو ملائکو تم عبادت بے کولو دیو جن قرآن شریف داما سالا وضاحت سرا ذکر کرے دی سورت پہ ابتدا کی فرمائی لی اگر سورہ مومن ابتدا کی فرمائی لی آیات یو لسم او دو لسم کی فرمائی لیو پورز دا قیامت با مشرکان زان تا غصی پلاسونو بچکونو لگئی قالوا ربنا امتنا سنتين دای بوای ای زمون غربا مردیکم ذکرتا واحییتنا سنتین او ژوند دی کو ذکرتا فاعترفنا بذنوبنا لاقراركم دخل گناہ و جرمنا فهل الى خروج من سبيل آیا اشتدے د پار دوتو د دیور او جهنم نسلارا نو جواب به ملا او شی چلا سبيل للخروج دراوتو د پار نار نشتا اولی ذالکم دا د دی وجن بی انه پدی سبب چ بیشک شان دا دے اذا دعی اللہ وحدہ کلچ بروبل لشو اللہ وحدہ کی آوازی چی آوازی اللہ د جملہ و عبادتن و حق دار و مستحق نے کفرتن نتاسب دی خبرن انکار کولو و این شرک بیہی تؤمنو او کو ور سر شرب کی دے شو شریکان ور سر جوڑو لے شل تؤمنو متا سبدا خبر منلا فالحکم للہ العلی الکبیر نہ حکم خاص اللہ لرے العلی الکبیر چوچت لے دے او اللہ دا فیصلہ فرمائلو چھ مشرک دور نرو واسنا سورہ مائدہ کی وئی ان اللہ لا یغفر سورہ نساء کی وئی ان اللہ لا یغفر یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا سورہ مائدہ کی وئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار اللہ فیصلہ فرمائے لی چچا شرک کو قدغا کی دی مرشو لجہنم زیرے او آگے پور کے میشا میں شوی دغشان آیات در تسور بنی اسرائیل کی تیر شوی تسور سوات پاول کی تیر شوی دے فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا هر کل چیلی دلے و عذاب زمونگا قَالُوا مَغَيْوِلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ویمان روڑے من پا اللہ وحدہو کی آواز باندے ادا سے ایتون قرآن شریف دیر ذکر کری ادا دیر پارا چلی خپل بندگانو لگوئی گورے اس وقت دے کی ایمان راڑے اس وقت دے کتوبے واسے او کل کری پسترگو نپردے لرشوی او دی ایمان بالغیب مسئلہ ختم شوا نو گورے بندہ بیا با توبے واسے خوبیا با دی توبہ قبول نی اور ایتا سود سورہ سبا آخر کی سمرہ تفصیل سر فرمائے لیو دو اجتماع پارا کی آیات یو پنزو اجتماع دو پنزو اجتماع گو رہی سورہ سبا دو اجتماع پارا وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکړي ولو ترا کچره وګورته حبیبا ایز فزعو کله چې پیر ابشدی دا د زن کدن یرا دا ان للموت سکرات دا الله حبیب فرمایلی دوار جهان سردار چې دنیا نه رخصتې دو نو د پیالو ای دی وګ ور سره ډکا پراته واغې کې به لاس دا سلوندول عذاب ته مخ راخ کل اوی اللہم اینی علی سکرات الموت او بباز روایات کراغلی ان للموت سکرات دا مرگ دا پار دیری سختی ودلتا فرمائی ولو تراک چری اگوری تو از فزعو کلچ پیر بشدی زن کدن کی یا پیر بشدی چکل دا قبر نرا پورتشی نو دیخو قیامت نمانلو یو نوی دنیا بو گوری فلا فوتا نخلاس دلوینی نتیختی مقام بنی و اخذو من مکان قریب اورانی ولی شوی وای دی دی د زینز دینا وقالو او دی بچی وای زن کدن کی میدان د محشر کی آمنا به مونږ ایمان روړې په قران او په دی الله او په دی نبی علیہ السلام وانا لهم التناوشو کمزه کی بوی دی د پار رانی ولی ایمان التناوش رانی ولی ایمان حاصل الایمان وانا لهم التناوش کمزه کی بوی دی بر حاصل لورانی ولی ایمان مم مکان بعید دزیل رنا وقد کفروا به من قبل او بے شک دے انکار کرو دے قرآن او دے اللہ او دے نبی علیہ السلام نا دے نمخ کے ویقذفون بالغیب من مکان بعید ورخ پلا معنی دالا ولی دی ملی دلشی نشانا دلر زینا نوچے نشانم لردا وخکارنا ناغ نخ کل سمی خوری نی قیامت لیدلی نی جنت لیدلی ویسن نشتا نیس لیدلی نیس کتلی اوی قیامت نشتا ویقذفون بالغیب من مکان بعید دارات کل خبرو نکی نائرا ویپات کل خبری کئی دروغ خبری کئی وحیل بینهم وبین ما اشتہون پرد برا وستیشی پا مند دی کافرو کی وبین ما اشتہون او پا مند آغا کچھ دی داغ اشتحال ری زن کدن کی با کافر دی ایمان روڑو اشتحال ری میدان دا محشر کی با دی ایمان اشتحال ری خنن کچا اشتحال دی ایمان او دی توبیو کا ندا با فیدور کی وحیل بینهم وبین ما اشتہون پرد برا وستیشی پمند دوی کے وبینما یشتہون او پمند آغا کچھ دی داغ اشتحال ری کما فعل بی اشیائهم من قبلو لکدارنگ کار کرشو ددوی غنت دی کافر سر من قبلو پخوا ہر کافر پزن کدن کی دیمان دیو تمنا لگلو ادور اگدیو دی کلمی ویلی حقیقت حال ورتکلاو شو و دا وخنو لکه سوره یونس وګورئ سمره غټه کلمه فرعون په دریاب کې ویلې و خو دا وخت د توبې نو دا وخت د کلمې ویل نو آیات ته وګورئ 90 نمبر آیات ته دیو لسمه پاری سوره یونس وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوریستیم بنی اسرائیل د دریاب نا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَرْقَسِ شَوْدُ دِي پَسِ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَلَخْكَرِ دَاغَ بَغْيًا وَعَدْوَا دَوَجِدَ كِنِي حَسَدْ بُغْزَوْ دُشْمَنَيْنَا تردی چی فرعون وردن نشو ودا یو کنارا دا دریاب دا بن نوالی دول اسمی لوا چی دا دریاب من لو رسیدو اللہ دریاب تا حکم کوئی ورزب حتی اذا ادرکه الغرق تردی چرا گیر کو فرعون لرا غرقی دو وردو رگد کلمه ویلی قال فرعون ویلی آمنتو ایمان مرون دے انہو بیشک شان داوے لا الہ الا اللذی بعض استازان علماء ویلی مدنے پی کلی یعنی دیرے رگد کلی کلمہ لا الہ الا اللذی نشتہ دے بندے عبادت مستحق الا اللذی سیوا دہا غزاتنا آمنت بیہی بنو اسرائیل چیمان روڑو پا غزات بنی اسرائیلو وانا من المسلمین اعظم دے مسلمانانو نا ورطویل شل الان اس ایمان روڑی اس موحد جوڑے گی وقد عصیت قبل او تاخو نافرمانی کرو عددی نمخ کی وکنت من المفسدین اویت دا مفسدانونا ادا ورطزکو دب موسیٰ علیہ السلام تا مفسد وی انی اخافو یبدل دینکم او ایوزہر فی الارض الفساد دیتو ای جزام من جنس العمل ویزا ما حبیب تا دی مفسد ویلیو نو انتقام بالم ان الله عزيز ذو انتقام وكنت من المفسدين وتد مفسداننا دا سی آتون قرآن شریف کی دیر زیاد راغنی دی چی بیا بے چغی والے منڈ بے والے لکو گو رئی دی مثال پتور یو آیات دی سور عراف دی ابتدا اتم پارا کی سور عراف رازی داغی پہ ابتدا کی رب العالمین دی دوی حال ذکر فرمائے لے آیات غری سلورم او پنجم وکم من قریتن اهلکناها دیر کلی اللہ وی هلاکلی نیمنگا فجاءها باسنا نرابغ دی کلو تعذاب زمنگ بیاتن دیب دشبی او دو او هم قائلون یا بید غرمی ارام کولو فما كان دعواهم ننبو فریاد دلوی اذ جاءهم باسنا کلچ براغ دوی تازاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چی دیووی انا کننا ظالمین بیشکو من ظالمان خود اغا اقرار دا جرم بیادوی تصفید نور کولا وصل اللہ فما او باسنا ہر کل چلی دلو دی عذاب زمانگا